الله كفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله رب العزت چې د خپل دین د تحفظ او د خدمت لپاره د خپل طرف نه کوم اسباب او کوم انتظامات جوړ کړی دي هغه ډیر محکم ډیر مضبوط او قوي دي او دا غید پر هر زمانہ کې د خپل بندیانو نه ډیر لوی کار واست دي او غیلې د خپل طرف نه توفیق ورکړې اسباب ورکړې او دغه خدمت په وجه باندې داغی درجات یا ډیر چت کړی دي مرتبه ول ډیر ور کړی دي الله ز خپل دین حفاظت په خپلوم کول شو بغیر د بندیانو نه و دې کې ډیر حکمتونه وو چې باغې کې یو حکمت داو چې خپل بندیان مرتبه اوچت کی او غیله اخرت ډیر نعمتونه حاصل شي د دین کار او دنیا په کارونو کې ډیر پرخی د دنیا کار چې په یو شی باندې کیږي او د خلقو په عادت کې هغه استعماليږي او کله کله د هغه کیمرا شي انسانان د هغه په ځای باندې د هغه متبادل تنظیمو کې په دنیا وکړو شي دنیا پکار کې داشتا اسباب بدلول شي بس چې ستاسو مقصد په کوم شی باندې حاصلېږي نو کار اصلي شی ته نه ملاويږي نو هغه نقلي راوړه پوجې کار پیوشي گزاره پیوشي لکه د انسان ډیر کارونه نن په دې برق باندې چلیږي په دې بجلی باندې دې ته هیڅ چې نه رسي وکړه داسې وشي چې دا نه پوره کیږي انسان ته انسان ولګي نو دې په ځای باندې سبل سه استعمال کی د بیټری نه کار واخلی د سیل نه کار واخلی هغه خپل اجد په پوره کی دا سينور سيزونه دنیا کې شمسی توانایی چې هغه د بجلی متبادل تنظیم دا یو مثال اوسل کې او دنیا کې دې اجازه شتا اللهم پدې کې سو من نه ذکرې انسان له پوره اختیار ورکړې چې تخپل کار وکا کاو په اعلی طریقه باندې که بادنا طریقه باندې وس چې ستا مقصد حاصل شي. خود دین په کار کې متبادل انتظام نشتا. دین د پاره چې الله کوم خپل اسباب نازل کړی دي ومقب استعماليږي آبديني او د الله کتاب دی او د پیغمبر اقوال دي افعال دي چې د دنیا کې کوم ژوند تیر کړی دي سی کړی دي سی ویل دي دغه اصل دین دی. کچری یو وخت کې مخلوق د خپل نه پوهې د وجې نه داسو کی چې مونږ ته قران او سنت ګران دي موږ دې په ځای باندې د تین لپاره داسې یو بل طریقه روانه کو نو بل زمونږ ناراض شي او دغه انسان دوکا دی کغه یو انسان دی کغه یو قوم دی کغه یو جماعت دی کغه یو تنظیم دی پاغی د دین د خدمت لپاره او د الله د رضا لپاره د قران او سنت نه بغیر سبل سره جوړ کړو چې په دې دنیا کې جوړ شوی دی چا پیری موری دی جوڑا کڑا زان لسو اصول یا جوڑ کڑا سا ذکر یا جوڑ کڑا موری دان پیدا کڑل زان باندی دا شیخ نم کی خودو اوغی باندی دا موری دان نم کی خودو او دا زان اصول جوڑ کڑا چکه شیخ چر خپل مورید تا د دې خبره وینا کوي نغبند لازم دي یا مورید لګي دا د خپل شیخ خبره ونه منله نافرمانی وکړن داغي وداش دا یو لړ دنیا کې روان کړو تر اوسه پوری چلیږي خداوی خیال غلط ته تا خو دنیا کار نه دی چې ته په یو باندې پیل شنو بل ته ولا سواچې پاغي پیل شنو بل ته ولا سواچې نه بس الله چې سره لګلې دی هم اقا دین دی بس چې قرآن او سنت دی تاسو مرچ دنیا کې وینې باطل فرق او جماعتونه هغه دا خیال کړي چې دنیا کې مونږه یو ماشینری پیل شي نو بل ماشینری جوړ کو یو کپنی خراب شي نو بل جوړ کو انډستریز نو بس دین کې به هم دا سکو نو دا د اړیدا خوېدو او د قدم د ذلت مقام بس ډیر خلق په دې کې مبتلا و الله خپل دین په قران او سنت کې خیر چې بس دا زما دین دی دینه بار مزه کدی کې الله رب العزت تاسو باندې سو لازم کړی دی نو هغه په ځان لازم وګڼي چې در باندې حرام کړی او په ځان حرام وګڼي په دې دین کې الله رب العزت خپل پوره تصرفات کړی دی او قران داغه نه تعبیر کړي په دوو صفاتونو سره وربک یخلق ما یشاء ویختار وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيره ستارب دوال کار کوي بل چاته د دې اجازه نه دی ورکړې. پیدا کولم کوي او غره کولم کوي دواړه کار د الله دی. دې کې د بل چا هیڅ اختیار نشتا، نه پیدا کولو کې او نه پاره کې، بیا خکتا او برا او چت او لاندې اعلا او ادنا دام سوک نشی کولی، دا ټول الله کړی. انسانان یې ټول پیدا کړی دي، لیکن پاره کې پیغمبران او چت کړی دي چې دې تنور مخلوق نشی رسېده. بیا د انبیاءو نه رستو خکتا په انسانانو کې دی، امت کې صحابه کرام اوچت کړی دي چې نور امت هغه ته نشي رسېده، د هغه مرتبه ته، د هغه درجه ته. حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو خپل امت ته چ انتم موفونا 70 امتن، تاسو سره او یا امتونه پوره شو، تاسو چې نوې نو یو پکې کمو یو کم او یاو چې تاسو پیدا شو نو او یا شو. کنتم خیرها و افضلها، تاسو هغه ټول امتونو کې بهتري او افضلي. دا لدا سکړي دي امتونه پیدا کړی هم دی او بیا پکې د خپل ځان نه پورا فرق کړی دی، یو شانتی نه دی پریخي. اویلی دی چې کنتم خیر امتن، تاسو د ټولو امتونو بهتر امت یې. نبی علیہ السلام ویلو چې جنت حرام دی پام بیا او باندې، سوچ او تزنیم تلی جنت حرام دی په امتونو باندې، سوچ زما امت وطنې تلې. او بیا ویلو چې اول جنت ته زما په امت کې بسوک زی فقراء المهاجرین، هغه فقراء چې ما سره هجرت کړو د مکه معظمه نه راغلی مدینه ته، هغه به تمخ کیږي بیا نور ورپسې تر درجو وجه ده کنه چلا ټول یو شانتی ندی کړی. انبیاءو کې الله رب العزت تخپل طرف نه سو افضل پیدا کړی، سو اویلی دي تلک الرسولو فضلنا بعضهم علی بعض، تا پیغمبران چی دي ما اوچت کړی دي بعضې په بعضو باندې، دا زما اختیار دی، لیکن تاسو له دا اختیار نشته. تاسو به د ټولو انبیاو په حق کې وایئ چې ورسوله زمونږ په ټولو باندې ایمان دی. اسنې چې تاسو په کې دا کار شروع کړي لکه د یهودو، هغې په دې هلاک شو کنه چې د ځان نه په پیغمبرانو کې غوره او ناغوره وچت اولان دی جوړ کړل په دې وجه حلق شو. نو ویلو چې د اختیارات زما دي، د اختیار ما بل چا نه دی ور کړی، په دې وجه نه حلق کې. دیو جنا حضرت عمر رضی الله عنه وخت کې هغه څه خلق کلی دي چې اوزه تبرات له منځ نه وکول یومات نو انا بدوان زو وختو قراتلو منځونه وکول نیت به تاړو. حضرت عمر رضی الله عنه تاسو کو چې دا سکیا حلق پیدا دغل تک نبی علیہ السلام منځ کړو ودي اوس راضی او پاغځه باندې منځ کوي. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعوی چی انہو قد کان احلک من قبلکم بہازا حلک من کان قبلکم، و دی وجہ خواہ قومون تباشوی چې چې دا اختیار الله سره او هغه په خپل لاس کې واغسته چې نا مونږه مست تقریبا رسیدلې یو کنه مونږ ته دا اختیار حاصل دی. ولی وی هلاک شو قضیبان دی چه بس سو کرالنو قبرونو تای پریواتو چه دلتا که سوک خاخ دی دیر لوی هستی خاخ دی دا قبر دنورو قبرونو پشانتی نده دا خور دنورو خورو پشانتی نده دا داگ دنورو داگو پشانتی نده دزانه پاکی دین جوڑ کنو یو شی دی که قبر ته کې ناستی او هغه د نورو قبرونو نه خاص کو نوم الله کار دی په خپل اختیار کې واغسته پردی کار کې دی کار وساتو او هغه چې تناست کړي واغځې دیونی په عبادت سره هغه چې تمونس کړي واغځې دیونی په عبادت سره هغه چې تذکر کړي واغځې دیونی په عبادت سره دا نه دین جوړ کنو ولی وربک یخلق ما یشاء و یختار هغه پیدا کړیوم دی هغه غوړ کړیوم دی نو ستاسو ته ضرورت نه وکنه کني ویلی به وکنه دین چې دې نه پدې ګران دی بس چې دې کې بس هغه پټلې نه پرې دی هغه مزه به نه پرې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خېده الله رب العزت بیان کړي هغه باندې پرې دي چې دا غینه له کوم دی خواته خوښنه بس ارسه تباہ او برباد کړي په حج کې هر عبادت کې وګورا نو په خوا په کې هم ډېر رسمي ریواجی کارونه راما ننوتیو نو هغه قران هغه وخت سر رد کلو چې دامه کوي دا دین نه دی دا د حج مناسک نه دی لیکن دا وینه پس پکې نور ډیر رااله خلق لک څنګه چې د بیت الله نه طواف عبادت غني حجر اسود کولول عبادت غني د مناسکو د حج نه غني صفا مروه کې چکره وال د حج د مناسکو نه غني نو دغه سي غار حرا تتل تم د مناسکو نه غني دا وګي دی وس د ځان نه جوړ غار حرا کې څه کوي کته بدینیت زی چل ته ثواب دی یو دره کاتب وکم نو د دین بی دینی ته شروع کړه غار سور ته سلزی صحابه کرام تلیو یا د پیغمبر د طرف نه چرته دی خبر شوی و چې دلته عمره زیدی کوم دره کاته کوي د کوم ثواب ده نه ربک یخلق ما یشاء و یختار دا خدای غو کارو چې کوم خولی دی نه هغه وکړو د پیغمبر نه نقل دی چې مدینه تلل شي نو مسجد قباء کې به دره کاته کوي دا دی لړشي نو شروع کی بیا چې راو دي نه تاسو راکا ما هو لاس راکا تا کوم حج لراغله یو خو حج دي چې پیغمبر کړي او کنه او کتابونو نقل کړي مناسک نو ته کوم حج لراغله کنه په پیغمبر دی بدګمانی پیدا شو چې د ورکاتو باندې سکیږي سړی دورا کړهو کې دومره خرچو کیو بیا په مسجد قباء کې د ورکاته کوي زمونږ وی په ورکاته سفر نه ماتيږي ربک یخلق ما یشاء و یختار ولی په پردیکار کې کار لري ولی د الله په کارونو کې اختیار لري دا خدای غو کار دی هغه دغه سکړی دی نو پاغه باندې اکتفا وکړه ته دغه په حکمت نه پويږي د دې قاعده لاندې وګوره دا نن چې په دنیا کې خلقو د ځان نه د برکت ځایونه جوړ کړی کنه دا ټول په دې کې رااله تزان برکات خل ور کړی دي چې خلق روان دي وی ډیر ثواب دی بګي کسو کو سیمول شریف سلول شي او دریش په درې ورځې تیر کی دا خلق ځکه نه ښه مونږ خنوې خبر دې نر زامن ځان لپټ پټ ثوابونه غټي مونږ تعال نه وي وګورو تا دا دې مونږ سره ورور ولیدا چې لکه تا سیمول شریف لیدلې دې نو مونږ ته نه ښه التا سی روزه لگے او التا کې داغه نه چا پیرا ګرځي او التا کې ارسو جوړ کړی دی طواف مطواف یم جوړ کړی دی حجر اسود یم جوړ کړی دی ارسو چی ابي زمزم او بي پکيوم لګولې دي دا وي پاغي باندې خلق لام بي دي خو پار سلام بي ولکه هغه ټوله نقشه د حج دغه ځای جوړ کړی دا او ویلیوم دی چې او د مالدارو خلقو حج دی نا خو بالتا کی یو د جزانو غریبانو حج دینو غدل تکی دا د خلق دین دی ګوره ښه توبه توبه تبو ګوره چې څومره لوی لوی خلق څومره لوی لوی زمونږ افسران صاحبان حاکمان وزیران مشیران غریب عمروانی دغسی سرونه وک تکړی تمرا جزی به د خدای په کور کې ونکی ومانځ کې وونه کی ناغه په پین شیټ کې راځي او نو جمعات قدر یې نه ودمان اول ته چیزی کنه ډیر په ادب سره ډیر په خوشو په خضو سره ولی دغه د عقیده د جدام د اجر او د ثواب ځای دی دا چا د اجر او ثواب ګرځول دي تا ته خدای اختیار نو حاصل ښا نو دغه سی ور پسې ځه چې څومره د مخلوق په نظر کې په دې دنیا کې کم مزارات دي کم مراسم دي کم مشاهد دي او چې پاغي باندې کوم خرچي کیږي ایسجت نه ای خرچې ته او بیا وې نه کنه کال تیر شو مرمت یې خذه نو بس په لکونو په کرونو روپې پولګي اسی اجمات ته چراشی نو خبری بکی چیر صفائی نشتا دیو ولی خادم نشتا اجمات چرا اجمات دا سوائی تا یہ کنا اجمات خادم تا یہ کنا سوک چرا دی اجمات تا نو غی خادم دی کنا تصیب نو دا خدای دا کور عزت نشتا دا خدای پا کور خرچا نشتا و پا غیباندی پا لکونو پا کرولنو دا عباس کار دی نو ماشومان او غلوب دی له لعب و توي قران وزر الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا الله يفريده دا خلق دي بس فريده چری دین د ځان نه جوړ کړي دي دا راته چاویل الله رب العزت چې کوم خاص کړی دي کنه نو معلوم دي په دنیا کې چې نبی علیہ السلام ویلی او درې ځایونه دي دا برکتی دی الله ول خیر او برکت ور کړی دی او ما تاسو ته دا غي بیان کړی دی چې او زما جمعات ته مسجد نبوی مدینه منوره کې هغه کې یو منځ په یو پزر باندې دی کدل ته کې زر منځ نو کې ال ته یو کې نو دا غي دی عمره ثواب په یو منځ او بل مسجد حرام دی بیت الله ویلو چې زما په جمعات کې سل منځو کې اول تک یو وکینو دا غيوم منځ ثواب دې سره برابر دی چې مسجد نبوي کې سل منځو نو کې نو 1 لک شو کنه سل زره شو کنه نو یل تک حرم کې چې یو منځو کې نو هغه دې سره برابر دی پاجر او ثواب کې او دریم دې بیت المقدس چې کې یو منځ د نور زینو پرنس با سره 1500 دی بس دا الله خاص کړی دي د ثوابونو يم د قصې پورا اندازه ذکر کړي چې د اندازه ده او ویلیم دی چې کدی زینو تاسو کو سامان تړي د ثواب د پاره نو تلی شي. او فقها وی کې اوسله پزان باندې نظر کوي چې زبا بیت الله کې منځ کوم زو مسجد نبوي کې منځ کوم زو بیت المقدس تزم نو نظر یې لازم شو زیبوس ولی زکه دا نظر لایق دی کنه دی که د نورو په نسبت سره ترقی ده زیادت ته او شرافت ته او دنیا کې بل هیڅ داسې یو ځای نشته دی چې هغه ته انسان سفر او تړي سفر کوي چې زمال ته کې ثواب ډیر دی یا نظرو کې چې د باغ ځای کې د داور په شاهي مسجد کې منځ کوما او اسلام آباد کې شاه فیصل کې منځ کوما دل تک واه د دې او د هغه هیڅ فرق نشته. نو بیا جت څه شو هغه د برکت زینه نه دی کنه نو ځکه تا باندې نظر نه لازمي نظر دا هغه شی کی چې هغه عبادت دی او دا هغه عبادت نه دی هغه دلته کې یو شانتی دی خو دا غي پوره تفصیل راغلی دی. نبی علیہ السلام ویلو چې ابراهیم علیہ السلام دو مکی معظمی په حق کې بیانو کو چې دا الله حرام کړی ده یعنی د دې بي عزتي دې کې چاته تکلیف رسول دې کې قتل کول دې کې زنده سر وجل د دې ډکه پرې کول د دې واخشو کول دا حرام ده دا صرف د الله پارک دې په دنیا کې دا دې او امام د مدینه په حق کې اعلان وکړ چې دا محرم دی دیبم د قصه احترامي لکه څنګه چې د مکه معظمه دی دغه دوه حرام دي په دنیا کې حرمین شریفین ورته وي بس الله خاص کړی دی نو خطبه مونږ منو مونږ باندې دا غي احترام لازم دی دغه سي دا مکاناتي هغه انسانانو او زمانو کیم الله دغه خپل تخصیص کړی چې مایشا او اختار زمانی پیدا کړیوم دی او پاره کې خپل تصرفاتم کړی نو ویلی چې دا دولس میاشتې دی په کال کې او سلور پکې د عزت تی منهار باتن حرم سلور میاشتې پکې د عزت تی دا په کال کې دا سکړی دي او بیا دا هم ویلې چې دا کال کې دولس میاشتې دي او یو میاش پکې د عزت ته چې هغه رمضان دی چې نور میاشتې هغه ته نه رسی پاګه رمضان کې بیا چې دیر شپې دي نو یو شپه پکې خاص کړی دا چې ليله القدر دی چې خیر من الف شهر چې هغه کې عبادت کول د زرو میاشت د عبادت نه بهتر دی بس الله کړی دینم به خامخامن ذالک الدین القیم دته دین ویلې چې دا غ محکم دین دی ښا چې الله تاسو له نازل کړی دی دغه سي هفته پیدا کړی دا پاګه کې اورس خاص کړی چې د جمعې دا چې دا د عزت ورځ ده د هفته پر ورځو کې دغه ورځ د عزت ده د شپې سندې ویلې چې جمعې شپه هم د عزت ته دا اسیک علما لیکلي چې چونکه ورځ برکتی را روانه د شپه هم ور سره برکتی شو نو ایبا خو لیکن دا برکت بوله نه ورکه چې په دې شپه کې نفل کول د نور شپو نه ډیر ثواب لري په دې شپه کې ذکر کول د نور نه ډیر ثواب لري یا په دې شپ باندې خیرات کول د نورو نډیر ثواب لري دا به نه کوي کنه ولې د خدای په کار کې اختیار لري د پاتلینه بناول کنه تاته دا اختیار نشته پیغمبر ښکار ویلو چې دغه وخت نه دا کار شروع ښه هغه سمنه نه کولا هغه وخت کې هم دا کار شروع چې خلقو به کې د جمعې شپه خاص کړی و د جمعې ورځ په روجی باندې ماغه کاروي چې لا تختصو ليله الجمعه من بین الليالي د جمعې شپه باندې خاص کوي په نسبت سره نور شپو ته د منځ د پاره عبادت ته پاره او نه به د جمعې ورځ خاص کوي د نور ورځو په نسبت سره د روجی د پاره دا باندې کوي کدا وینو الله به ویلو کنه هغه ندی ویلو تاسو لګیاي ځان دین جوړوي دا مکاوی خواه منه اکڑی وا بس دیل اللہ عزت ور کڑی دی مونگ تا نور حکمت اللہ تا معلوم دی چی دی که دی عزت سو وجہ دی خواه که مونگ داو آئی چگنی دا منز دی پکی خطبہ دا پکی نو ٹھیک دا و حکمت خوزان لشے دی کنا خواه دا منزونا خو پا نور روزو کیوم کی گی دا لکا اللہ خپل اختیار مونگ تخی و دی عالم کې چما پیدا کړیوم دی او زه په خپل تصرفم کوم استعمال تاسو ته ضرورت نشته تاسو صرف واره او مانه بس تاسو دې پر پیدا شوی تاسو په دې کې کار نشئ لرلې او خلقو به کې کار لرلې پروازو کې هم سو ورکړی دی د عزت ګرځولې سید بی عزت ګرځولې چې په دې ورځ کار مشورو کان په دې ورځ باندې خادیمه کوه په دې میاشتو کې خادیمه کوه د دوه اخترونو په میانس کې کوه دا اوس د خلکو خپل خیالات دي پیغمبر طرف نه الله طرف نه په دې کې سندي ویل شي ښا دا څنګه ګوره ټول دین کې چې ګوره ګوره نو بس الله په کې خپل تخصیص او تعین کړي تخصیص او تعین کړي دي کله منځونو وختونه دي د الله طرف نه دي کبازو کې ما نکړی دي نو د الله طرف نه دي چې په دې وختونو کې مون نکېږي کروجی دي یو میاشي خاص کړی چې دا فرض ده بس نور ټول تاسو ته اجازه ته اختیار ده که ثواب سو غټی نو نیسی دي هو پاری کوم قران او سنت دا ویلو چې په دې ټولو نفلی روزو کې دا لس ورځې چې دي دا د نورو په نسبت سره بهتري دي والفجر وليال عشر وختونه خولیو د عبادتو نو سبا یاد کړو او لس پی یاد کړو ندی که دو قولو چه دی و لیال عشر نمرات سدی دا وست لوی اختر دا لس رضی دی تر اختر پوری او کنه دا روجی غار وسته لس رضی دی اخری عشره کنه دوالو که حادیث شتا دی چه دا لس رضی پتول کال که بهتر روزی دی دا نن چه مونگا پکی لگی آیو دا لس ورځې د دې لوی اختر د میاشتې دا په ټول کال کې بهتري ورځې دي جمعې سره غوړې اکسیډنٹ ناراضي ولی هغه په هفته کې دي او دا په ټول کال کې یادې دا لس ورځې دي نو په دې کې ذکر کول پیغمبر ویلو د نور نډیر کوي سبحان الله الحمدلله پکې ډیر وای نفلونه پکې ډیر کوي روجه پا کینی سے او بیا خاص دا عرفی روزا حدیث دا ابو قتاده کی رازی رضی اللہ عنہ چی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نا تپوس چیو دا عرفی دا روزی دا روجی ناغوی چی تو کفر سنت الماضیت والباقیت دا یو رز چی دا نو د تیر شوی کال ګناونه معاف کړي او دراتلون کې هغه معاف کړي چې راتلون کې هغه معاف کړي نو بیا په کې راغلی عرفه کنه نو بیا هوتا تا ګنا نشیرانه دې دومره فضیلت ویلو ښا او عرفه ورسوی مروز ده نه هما بس موږ نور په دې نه پوي او دا پوي ګچ نه هما ورځ عرفه ده او لسمه د اختر ده تک با که مونگ لشکونا چه نو پلکار کوا ها چه عربو که خو عرفا دمونگا نمخ کیون دا عرفی دو دی کدری دی وی بس تا خو خدا نو ما خو تا تاوی چه نهم اروس چه تا پا کم ملک کیو سی او تا تا دمیاش تیساب معلوم دی نو چه دا غی نهم اروس کم رازینا با عرفی کنتی دا اختر پرازنی سی اختر پراز خروج حرام دا پیغمبر ما نکلی دا نو بس دور پوشنو خواه نو رغا دا علم خبری دی تا پاغی نپویگی چه دا غی عرفا پرونواو زمونگا غنندن چه دا دوارا فی دیو کنا دا غسی دا بستا شک بیا پا لیلت القدر کم پیدا کی چه دا غی وشتما پرونواو زمونگا غنندن نو چه دا شپا دا لیلت القدر دو دا که یو دی دا وی تا پا دی نپویگی بس دین تا تا سانه کړه ته ځان باندې پزور غرانه خو نه هم ورو د عرفی د کنده خدای بندر نور څه کې سګوري اکنه باندې کینو می نسا تا باندې خو سزور نشته دچا دا غرواله چاور کړه دی الله رب العزت دیر وزو له دیش کوله ها یو قول پکې دا او چې ډیر احادیث خرازی چې امرت نه غلا سورزه اخری د روجی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ روغ کړی د چې ګور روغ صلح خای سله جګړه کوي وی چې سو کوی چې داته نمراد دی نو دا غی خبره ام سیدہ خروز به یاد وش پینا د دې د لس ورځې د حج د میاشتې د ورځې چې دین دی کې فضیلت شپو کې نه او د ورځې په شپو کې فضیلت پر ورځو کې نه نو بس دوالا سیدی کسوک دا یادی نوم سیدہ کاغا یادی نوم سیدہ ولی زکر دی که در روجو حکم دے در عرفی روج او اغی که لیلت القدر دے او اغی لیلت القدر در شپی در وزی نی نو در اغی شپی فضیلت پیدا شی چی تو در شپی ویخیا ویخیا ویخیا او عبادت کوا کون لیلت القدر و پکرا شی نو دای محاکمه کړی دا الله رب العزت زمانو کې هم دومره فرق پیدا کړی پر ورځو شپو کې هم دومره فرق پیدا کړی خو تر هغه پورې به منو چې تر کومه پورې قران او سنت نقل کړی او د ځان نو پکې سن جوړو چې خلکو جوړ کړی ځکه خو دا الله دین نشه کنا خو د مخلوق دین شخه دا ډیره ګرانه خبره دي تاسو غاړه کې خودي شي چغې د وخت نه را روان دي سی په کې شپې د ثواب ګرځولي سی په کې ورځې ثواب ګرځولي سی په کې زېونه د برکت ګرځولي دي نو دا به څوک دغې د ذهن نو باسي چې ته وته وای چې بغداد شریف کې هیڅ نشتا اسې خلکو قبر جوړ کړي دا په دین کې نشتا دا خلکو د برکت ځای جوړ کړي او روان دی د ثواب په نیت باندې هغه کې څه ثواب دی او د ثواب په ځای باندې عذاب ګټل دی تاسو څومره چې دنیا کې ګوره کلر دی او کنز دی نو دا د خدای دین نه دی دا د خلقو دین دی نو د خلقو په دین بسو خلاصي چې یو بنده د ځان نه دین جوړ کړي نو هغه سره هغه به د جنت تزي خدای الله په دین به جنت تزي دا پورا فرق دی پورا جدائی دا یو دنیا کې دو دینونه چلیږي یو دا الله دین دی هغه چې قران او سنت کې څه دین او حق دی ښا او یو د مخلوق دین دی نو هغه کې هر سشته بیا ته واه ساډو به در باندې راشي چې زه خو دور رکعت نشم کولی او شیخ سیب بتوی او پیر سیب بتوی چې کوي به او زه خو پاره میاش کې په کال کې زه درې میاشتې روجي نشم نیوې ستا غبلار به مو یې نسی تا چې دلته رالی او داخل شوې لنګر کې دې ملګو سکل نو اوس با زبرګم یا شو قدر او رمضان دا درې وړل سي نور چې خپل ورپسې لړ شي نو ته خبر شي چې دا کومه دنیا ده چې په دې خلق باندې سس کارونه کړی دي ظالمانو چا باندې خپل خزیل علی کړی حلال کړه نو بیا ته چاوی راولې اې دا ما ته پیر سه ویلو بل کپیر سه منی خدای نه منی کن خدای خدا ته بار بار قران کوي چې ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق لا الله حرام کړی الله حرام کړی الله حرام کړی ته نه خبر خلک ته د خدای دین پرېخه دي هغه ګران دي ته د خلق دین غستره او صرف په دیم نن خبره کوله چې د دې ډیر خیال ساتو د الله دین پسې بزو او د مخلوق دین پسې بنزو او دې کې به مشکلات خامخای او د مشکلاتو به هم دقه جواب هم دقه دی او قانون او قاعده هم دقه ده یو کلی نو علمان راشی اجومات کې ګڼه ګڼه یې کنه کله خیدای لرازی کله غم لرازی د دې دا حج او عمره دی ښه توبه خدای ته دا د خلق حج او عمره دی نو سيو خبره خو نه ده کنه چې د خدای بندیانو دلته کې د جنازې دا حکم دی چې مونږ ناسیو سورا سلویخ یو که پنزوس یو او اعلانو شو او یو تن پاسی دنو زمونگ در طول و غاڑ خلاس شو انتا در کلی نسل رازی او در خدای دین خود نده پی جندلی کنه در خستا خپل دین ده چه شلتنا درش دنوی در کلی نرا روان دی نو اعلامل خود نده وی لکاغی خبر شوی دی چه کٹو نیخی دی نو چه راشی نو آقا جوڑ شی نو دی اسی روڑ اخلاس کی نو بیا واپس زیخا نو چی مرشی نو بیا برازی نو توبا دا کم دین دے خدای دمرا گران کڑے ہو دینو چی تا دا غزای نراز سل راز سو سواب پکی نشتا بغیر دا عذاب نا او کل خادل رازا کل غم لرازا نو پدی وی پی جنو کنه ها بالکل چرایشی ودل تک منځو کی الیاسی اوسات نیولی داسه هو خپل وګوري کنه چې دا و نشي نو بیا د په مخ نه راکاږي دا و نه کیږي یو ته وی بولته و نو ته تبسوایو ته تب صرف دا وایو چته د خپل دین نه نه خبر په دین کې هړومبه خبره د مانزه ده ته د مانزه نه نه خبر چې مونږ پیغمبر څنګه کړو تا اوس دوا و نه کړ په مانزه کې چې رب بناته نه په دنیا حسنه او په آخرت حسنه ته کم ځای نه راغلي دا هغه خلق دي چې د مخلوق په دین کې عمر تیر شو شپې ته کاله او یا کاله حکم دین کې تیر شو د خلق په دین کې تیر شو ولی زګه پاره کې دوا دوا درې درې دواګانې وي فضل د اخلاص پاره کې چې بیا دوا بو شو نو بیا وکې ناستنو د دنیا د خره د غوي د وټونو او د قربانو خبرې به پکې کولی چا تصویر نشو کو وسوم دي جمعتون کې بد غالي خو مونږ ته پته نشته کنه نو بیا که چرته د جمعې شپه به واج د چاپلار به مړو وی به کینه خیراتی ډوډۍ شوې ده نو په چټای باندې به خانه کو نه کې خو دو د نر زامنو دا او کله به د جمعې پرد باندې چې منځو شو نو سفیان صاحبان به ایثار کړ کنه چې په دې به چې دی له قران ورزي زمای کې نه ختم کیږي د کجورو دا ډوکو نو جوړ پپوړ باندې به لکه خري ته جوړ بشي واچې هغه به او کې بناسته وتا یا خدای توبه دا جمعه د دې لپاره جوړ شوی مون خو نه دي دي خلک خبرې کوي چې ډېر جمعهونه دي چې هغه کې ګډې ځوان دي په دې غرونو کې بل سی په شوغټان وته وي داسې او دلته کې کجوري اوسي او دا ختمونه کوي دا کم ختم ده دا د خلقو دین دې کنه دې کې ډېری خبرې توبه خدای چې تاغي سره کینی او واورینو علی او پته باندې پوهې شيخه مونږ ته الله دین نصیب کړي چې هغه د الله او د پیغمبر دی نو مشکلات پکې دغه راځي کنه ښا چې دغه بلاګان راشي کنه نو هغه دومره پاغي خپل دین باندې کلک دی چې تا ته به بد ګوري چې دا استاد او استاد څنګه استاد دی چې دې دوانه کوي دې د اختر پر ازم دوانه کوي بدبخته به در دې وته مو وي ورخه هغه یو موحد انسان ته یو د سنت تابعدار انسان ته بدبخته وي او ځان ته بختور وي چې مونږه استاد خو دوا مو کوي او پټ کې موږ ټواله دی او پینځمن ته مخکې ناشتي په مصلی باندې استاد څنګه استاد دی تاسو ته دور سنو وای نری دومره په خپل دین کلک دی ښا چې مونږ ته ډیر بد ګوري الله دې وته هدایت کې نو مونږ څوک اوس هغه ځان ته موږ نه نشتا هغه خوشویل نه دی علم نه دی کړی قران او حدیث نه دی ویلې خو ګناغه چاته دی چې چا ویلې دی ښا د دې دا مثال چې اوس الګ کالج کې داخل شي او پلار دغه زمیدار خړ پړ نو بوله چرتا ملاقات لته لی ډیر وخت پس زی خو یادیږي سړی کنه نو چې دا خپل کالج ته سره ناستو غب شپ کې او دې کې غره ښکار شو دی ولې پاسې دنو اری تنه تاسو کې دا سوک دی دا زمون باغوان دی دیقان کنه نا غیو پکې او خيارو وی نه ولې زین په جنما پته وی دا څه چللې چې پدی باندې بد نخ کاریخه داستا پلار دی او دا ډیر قابل له جامع ته مګورا او داسې کمزوري حالت ته مګورا دې ډیر قابل له زکه چې تی دې زه تر رسولې خود د پلار نه قابلو چې دل لخت ورکړه او پسارو پسې یک د ته بد مګورا د ته خډیر قدر کو او عزت کو چې تی دې زه تر رسول نو عوامو جزانه ته ګنا نشتا ګناغه چاته د چدی له لوړ ورکړې په لاس کې او وې زخانه ته سبق نشي ویلې او استاد ذهن خنه دی نو ګناغه خلق ته ښه نو بځې ته ودغه سوای چې نور وسو په نخلاسي ګو او بس وای و چې وته د خپل دین نه خبر تل د مانځن نه خبر چې ستا پیغمبر څنګه مونږ کړو څنګه دواې کړی و نو بس په دغه بیغلې کو نو مونږ نور سه علاج مونږ نه راځي خبر دا و چې دین یو د الله او د پیغمبر دی او یو د خلقو دین دی د الله او پیغمبر په دین کې متبادل انتظام نشتا د لیبرټری نشي راولې د لسیلونه نشي راولې د دې ټیرونه نه ځاړ شي دا صرف قران او سنت او د مخلوق دین چې دی نو هغه کې هر څه شته بس چې څه خو هي نو هغه کوا خدا پته به قیامت کې لګي الله رب العزت توفیق راکې چې د الله او د پیغمبر دین راټینګو او وهم ځای نشي صحت هم څه خراب نشي باغ کارونو کې چې هغه د دین نه نه یو مونږ دین غنو مری کې ثواب نه یو مونږه ثواب غنو ډیر غټ خلق په دې کې مبتلا دي خو بس دا یو د دنیا سره د پیدایش سره روانه خبره ده وخت په وخت باندې یو شی پیدا شي پتر یو وخت کلنګي کلنګي نو ختم شي بیا بل څه پیدا شي نو تر یو وخت او خلق شور زور جوړ کړی چې دا هغه ختم شي دا یو قران او سنت ته چې پیغمبر ویلي چې دا به تر قیامت پوري دا به نه ختميږي دا الله دین دی چې سوز مکه اسمان شته نو دا دین وایي دا نور خو پکې وخت وخت نخره ټوټکی پیدا شي کله پیرانو زور په دې ملک باندې توبه او به شریعت راغې مشرد صرف دغه و چې کمی جنکی و ناستی ویو پڑا باو نبس اگر بے اوچھا تکڑے پزلو جامو کوی شریعت جاری شو دا کار سو وقت شورو شو دیر وست نیشتا پیران باو ملنگان باو پدی ملکی بگر زیدو او دا خلقو نبے میاگان باو سیدان باو پوخ باندے بے دا خلقو ندا سیدو نراتو لو لو کنا داوی زمون په خلق باندې باج دی او بوه دا د وخا مخارا کوي کنه هغه شی ختم شو وس نشته چته ولی د باطل د کاری تر څو وخت پورې کار خیدا غي خوشالي خوشالي او چې کله د حق आवाज پیوشي فید مغهو فیزا هو زاهق بس بیا ختم شي مله رب العزت داسې وکړو حدیث کې راضی چ ټول دنیا باندې نظر وکړو په عرب او په عجم د باغې کې قریش ورکلو خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش کې بنی هاشم ورکلو بنی هاشمو کې محمد صلی الله علیه وسلم مختار هغه دنیا د پاره رهنما او ګرځو امام الانبیاء کو امتونو ټولو کې الله رب العزت دا امت غوړه کو دا امت او په دې امت کې بیا هغه غوړه کړل چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر چې دې دنیا کې د قران او سنت خدمت کوي چې کوم د پیغمبر میراث او هغه ته پاتې شوی دی نو دغه خلق وایي چاری له الله نجات ورکی دي ته فرقه ناجیه ویخه چې قران او سنت ویلو چې لاس واچوي د الله کتاب ته او زه خو تاسو نه لاړم خو تاسو کومه دعا مانته نه پرې خو دو چره به گمراه نشه چې تاسو په دې لاس لګولي کتاب الله او سنت یو د الله قران دی او بل سنت په الله پیغمبر وی زما سنت دی بس تمسکو بها دا غره کله کو نیسه زګه دنیا ډیر مصیبتونه دی او فتنې دی شرونه دی نوې فری دی دتا نو کله کې ونیسه کله سو کې نشه ټینګول نو عذو علیها بالنواجز واخونه په کله کې تومره زور لګولې په دې باندې زګه مونږه تاسو له تکلیف درکو کله د یو شی غواړو کله بل شی کله یو پله پمنډا کله بل پله پمنډا پلان یې کې پروګرام پلان یې کې ولی در دې لپاره چې پیغمبر ویلی نو چې عذو علیها بالنواجز نو دا مسله او دا عقیده او دا جماعت با ټینګو په غاخونو کې خو چې څوک رانه وانه خلیخه او په دې باندې خپکی و چې مونږه ستړي شو مونږه کو وجود مستړي شو نو روحم خوشاله شي واخر دعوانا الحمد